ساری کہانیاں دیکھیں وہ ایک مسجد تھی ادھر لالیاں انہوں نے کنڈل کھا لیا کچھ نہیں لیں گے ہم غصہ خرچ ہو لے میں نے کہا چلو پہلے غصہ اور ادب والے کا کوئی معیار تو قائم کرو میں نے کہا میں کالے میں کرتا ساری زندگی ایسی کی ایسی گناہ کا دہرانہ بھی گناہ تو میں کیا آیا کر میں نے داری رکھ لی میں نے پوڑی باندھ لی اب میں تو وہ گستا ہے رسول اب تو اپنی شکل دیکھ لے اور اپنا عمل بھی دیکھ لے تو ہے محبت رسول تو کوئی عقل کو بھی تو کوئی فیصلہ کرو کہ گستا کسے کہتے ہیں اور محبت کسے کہتے ہیں محبت کے ساتھ علاقے ہو کہ نافرمانی کو لگا کے ہے اگر میں گستا سے سکھاتے تو ہم پہلے جو کچھ کرتے تھے دس گنا اس کو اور لگے کر دیتا اگر میں گستاخی سکھاتی تو ہم تو کچھ اور کرتے تھے جو پہلے کر رہے تھے اس سے بھی آگے جاتے وہ کہنے لگا تمہارے اندر کچھ اور ہے باہر کچھ اور ہے میں نے کہا زمین میں جب گندم بھول جاتی ہے تو گندم ہی نکلتی ہے جو بویا جاتا ہے تو جو دودھ نکلتا ہے اس دن میں اللہ کے رسول کی محبت ہوگی تو باہر بھی نظر آئے گی محبت نہیں ہوگی تو باہر کچھ اور ہوگا محبت ہوگی تو باہر کچھ اور ہوگا محبت کے دعوے پھر نافرمانی یہ کیسا دعویٰ ہے وہ کان حبر کتا بکل عطا ہو ان المحب لمن یحب مطیع اگر تو محبت میں سچا ہوتا تو اس کو اشاروں سے مر مرتا خود اس کو حکمتن توڑ کے بیٹھا ہوا ایک دانت کے ٹوٹنے کی خبر پر ہم کے سارے دانت توڑ لے یہ محبت ہے عبد النواز کو سنو وقف الحضا کی حیثوان کا فلی فلی متأخر عنہ ولا متقدم تیری محبت نے مجھے ایسا تکا کر دیا ہے کہ نہ میں آگے جا سکتا ہوں نہ پیچھے آ سکتا ہوں اجل ملامت نصیب ہوا کر لگی کتن حد الذکر کتن ظلم من لبرم تیری محبت میں میں وہاں پہنچ چکا ہوں کہ تیرے بارے میں جب لان تان ہوتی ہے تو مجھے اس میں بھی مزہ آتا ہے کیونکہ جب میری لان جب مجھے لوگ لان تان کرتے ہیں تو تیرا نام لیتے ہیں تو پھر مجھے اس میں مزہ آتا ہے میں تیرے نام کو سننے کی لذت میں اپنی لان تان کو سنتا رہتا ہوں اشبہ کا آتا ہے میرے دشمن کی شکل اپنائی تو میں نے بھی ان کی شکل اپنا لی تو میرے دشمن کو محبت کی تو میں نے بھی ان کو محبت ہر ایک ایسے جنہیں ملا کا آگے میرے بھائیو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ محبت ہوگی تو آئے گا نہیں ہوگی تو نہیں آئے گا ظاہر اور خاتم بنانا پڑتا ہے یہاں کوئی فوجی میں بیٹھے نہیں پچیس برس کے بعد جا کے آدمی جرنیل بنتا ہوگا چھبیس ستائیس برس کے بعد تو چھبیس ستائیس برس جس نے حکومت پاکستان کے وفات کی ہوئی تو جرنیل بنا ایک دن دیکھا تو جرنیل صاحب اپنے دفتر میں ہندوستان کے جرنیل کی وردی پہن کے بیٹھے ویسل مشین میں سے ہی سارا معاملہ کٹھا تھا اے بھائی یہ کیا ہے ابھی کیا ہے اور اپنی وردی کو دیکھو ان کا میرے ظاہر کو نہ دیکھو میرے اندر کو دیکھو میرا اندر ٹھیک ہے باہر کی خیر ہے یہ ادھر خبر ہو لوگ کیا کہتے ہیں یہ اندر ٹھیک ہونا چاہیے باہر کی خیر ہے تو اس فوجی میں کیوں جا رہا ہے ستائیس سال کا وفادار ہوں اندر میرا ٹھیک ہے میری وردی کو نہ دیکھو تو باہر کی خیر ہے انہوں نے کل بچوں آگے چل پہلے کر کورٹ مارشل ہوگا غداری کا مقدمہ چلے گا اور پھر دشمن کی لباس میں آ گیا ایک حکومت تو اپنی وردی اتارنے پہ چیخوا ہو جائے محمد مصطفیٰ کی وردی اترنے پر اللہ ناراض نہیں ہوگا سینٹر ماڈل اسکول سے میں نے میسج کیا لاہور آٹھویں نویں کی بات ہے میں ایسے سے چلا گیا وردی کے بغیر چلا گیا ہاسٹل میں رہتے ہمارے استاد سے صحیح ڈاکٹر تھا اپنی چار سے پانچ ڈنڈے بھی مارے تھے وہ بھی یاد ہیں اور پانچ روپے جرمانہ بھی کیا تھا وہ بھی یاد ہے ایک اسکول نے غیرت کھائی کہ ہماری وردی کے خلاف پہن کے آ گیا ہے اللہ غیرت نہیں کھائے گا جب اس کے رسول کی وردی کو جلا دیا گیا وردی میں جو طاقت ہوتی ہے نا, ایک جب میل کی اشارہ کرتا ہے تو ہلچل بن جاتی ہے, اور جب اس کی وردی اتر جاتی ہے تو سکھائی کو سلام نہیں کرتا. جنرل فرانسر ڈکٹیٹر سپین کا لڑکوں نے اس کو ایک سپاہی کی چٹائی کی, انہوں نے چاروں لڑکوں کو پھانسی پہ لٹکا دیا. انہوں نے کہا سارا دنیا کا پریس میرے خلاف ہو جائے گا. انہوں نے کہا میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے پیچھے فرانسوں کی طاقت ہے, انہوں نے انہیں نہیں مارا, مجھے مارا ہے, میرے سپاہی کو مارا, مجھے مارا ہے. ایک گندا انسان اپنے آدمی پر ہاتھ اٹھے کے حرکت میں آ جائے, کیوں کہ وردی اس کی ہے, وفادار اس کا ہے. جب آپ محمدی وردی میں ہو گئے اور کوئی ہاتھ اٹھے گا تو واپس سلامت نہیں جائے گا, کٹ کے گرے گا. کوئی پاؤں اٹھے گا تو سلامت واپس نہیں ہوگا, کٹے گا. کوئی آنکھ اٹھے گی تو پھوٹے ہی اللہ کا گھر کا نظام حرکت میں آئے گا. کہ انہوں نے میرے حضور سے ہاتھ ڈالا ہے, ظاہر وہ محمدی ہو باطن بھی محمدی ہو. اور ایک اور وضاحت کروں, پہلے ظاہر بنتا ہے پھر باطن بنتا ہے. انہوں نے کہا پہلے اندر کو ٹھیک ہو جائے پھر باہر بھی ٹھیک ہو جائے گا, نہیں, پہلے سچا بنتا ہے پھر روح پیدا ہوتی ہے, روح اس کا باطن ہے. پہلے یہ گھر بنا پھر اس میں لائٹیں لگی, پھر اس کا پیڑ ہوا, پھر اس میں وہ سوفے رکھے گئے اور سامان رکھا گیا اور سب کچھ رکھا گیا. پہلے سامان آتا ہے پھر گھر بنتا ہے, نہیں, پہلے گھر بنتا ہے پھر سامان آتا ہے, پہلے کپڑا دھلتا ہے پھر اس کے لیے ہوتا ہے, پہلے بچہ بنتا ہے پھر اس کے اندر پیدا ہوتی ہے, پہلے ظاہر بنتا ہے پھر باطن بنتا ہے. میں کہوں سنت کی خیر ہے, سنت کی خیر ہے, کیوں خیر ہے؟ نبی کی سنت چھوڑ دیں تو کہاں پناہ ملے گی, کہاں پناہ ملے گی؟ آپ کے سیاستدان بہت سے بیٹھے ہیں, ایک ووٹ سے ہار جائیں تو ہار ہوتے ہی نہیں بچی, ایک ووٹ سے ہار جائے تو ہائے ہائے, ایک سنت چھوڑ دے گا تو کچھ نہیں ہوگا. کروات کو گزر کریں گے اور جب ہم سے ملنے گئے, بھائی ہم تو کوئی ایسی بات نہیں ہے, ہم تو اللہ رسول کی محبت میں پھر رہے, اس کی محبت نے نکالا ہے, کسی نے پیسے نہیں دیے, بھائی آپ ہماری محنت ہم ہے ہمیں رہنے دو. کہنے کہ نہیں نہیں ہمیں سارا پتا ہے, ہر مسجد میں تمہاری جماعتیں جاتی ہیں, پھر وہ نام لکھ رہی ہیں, پھر وہ رجسٹر پہ چڑھتی ہیں, پھر وہ مرکز میں جاتے ہیں, اور پھر تم حکومت کو کہو کہ ہمارے جماعتیں ہمارے افراد ساری جماعتوں سے زیادہ ہیں, لہٰذا حکومت یا تو چھوڑ دو یا ہم ٹرائی کر دیں. میں نے کہا 70 سال سے تو ہوا نہیں ہے, آئندہ بھی ہونے کی امید نہیں ہے. اس لیے نہیں کہ ہم کمزور ہیں, اس لیے نہیں کہ ہم خوف زدہ ہیں, نہ ہم خوف کی وجہ سے اس راستے کو چھوڑے ہوئے ہیں, نہ زور کی وجہ سے اس راستے کو چھوڑے ہوئے ہیں. پوری دنیا میں کوئی دنیا کی حکومت ایسے افراد تیار نہیں کر سکتی کہ بغیر تنخواہ سے کام کریں, امریکہ جیسی حکومت ایسے بندے نہیں تیار کر سکتی کہ بغیر تنخواہ سے وہ کام کریں. یہ ختم نبوت کی طاقت ہے جس نے پوری دنیا میں ایسے افراد تیار کر دیے, ویسے بھی یہ اپنی جیب سے خرچ کرتے پڑ رہے, بچے بھی کھاتے پڑ رہے, بستر بھی اٹھاتے پڑ رہے, پیدل بھی چلتے پھر رہے, اور من کو بھی کچھ نہیں. یہ رائمنڈ کی طاقت نہیں, نہ رائمنڈ میں بیٹھے ہوا کی طاقت ہے, یہ ختم نبوت کی طاقت ہے, یہ سلمان کی طاقت ہے. ساری دنیا میں اتنا گالیاں بھی سنی, گالیاں بھی سنی, بچے بھی کھائے, اور پھر راتوں کو اس سے دعا بھی کرے کہ اللہ اللہ ان کو ہدایت دے دے. کوئی حریم کیسے افراد تیار نہیں کر سکتی, یہ ایمان ہے, یہ ختم نبوت ہے جس نے ایسے لوگوں کو تیار کر دیا. ہم آپ کو کچھ نہیں چاہتے, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے حدیث کے پیغام کو دنیا میں پھیلانا پہنچانا آپ کے ذمے ہے, ختم نبوت کی وجہ سے, تبلیغی جماعت کی وجہ سے نہیں ہے, میری وجہ سے نہیں, اللہ کے حکم کی وجہ سے ہے. تبلیغ میرا حکم نہیں, اگر میں حکم دے رہا ہوں تو پھر آپ کو پابندی نہیں ہے, کیونکہ آپ کے اپنے آپ اپنے اپنی جماعتوں کو پارٹیوں سے منتقل کی. میں اللہ کے حدیث کی بات کر رہا ہوں, اللہ کے بندے کو شاہد الخائے, جاؤ میرا پیغام بھائی دین تک پہنچاؤ. تو یہ انڈا کا نبی آپ کو کہہ رہا تھا میرا پیغام آگے پہنچاؤ, نام لکھنے سے ذمہ نہیں ہو جاتا اور نہ لکھانے سے معاف نہیں ہو جاتا. الٹا اور سنو, کسی کی منت کریں تو جو آپ لوگوں کے پیچھے پڑ جاتے ہو, لوز ہو جاتے ہو, لوگوں کو گنہگار کرتے ہو. بجلی انجن کا میں نے یہ بتاؤں, ایک آدمی رمضان شریف میں روٹی کھا رہا اوپر سے آپ چلے گئے, آپ چلے گئے, آپ کو شروع کہتے ہیں بھائی آپ روزہ رکھ لیتے ہیں, آپ نے کیوں روزہ چھوڑا, آپ روزہ رکھ لیتے ہیں تو آگے آپ آ کہ مجھے کیوں گنہگار کر رہے ہو, تو یہ اس کے کہنے کی وجہ سے گنہگار ہے, یہ رمضان میں بیٹھا روٹی کھا رہا ہے اس وجہ سے گنہگار ہے. میں نے ایک آدمی پوچھا بھائی آپ نماز پڑھ لیں گے, تو کہتے ہیں تم کو نگار کرتے ہو, تم شرمندہ کرتے ہو, خدا کا بندہ اللہ کی شرم آئی نہیں مجھے تم شرما مگر یار چھوڑ دو, کہتے ہیں تم کو نگار کرتے ہو. اچھا میرے نہ کہنے کے حال رشوت حلال ہو جائے گی, میرے نہ کہنے کے نماز حلال نماز معاف ہو جائے گی, میرے نہ کہنے کو روزہ معاف ہو جائے گا, سب لوگ معاف ہو جائے گی, سب لوگ کہ اللہ کا حکم ہے, اللہ کے نبی کا حکم ہے, کہ میرے نبی کے بعد کوئی نہیں, جاؤ میرا پیغام دنیا میں پہنچاؤ گا. تو میرے محترم بھائیو آپ مہذب لوگ ہیں, محترم لوگ ہیں, ہم چاہتے ہیں آپ کی عزت وہاں بھی ہو, یہاں کی تو آج بھی ہے, مر گئے تو چھٹی ہو. میں فاتح پڑھنے جا رہا تھا, میں شریف سے قبرستان کے درمیان سے گزرا, ایک خبر اتنی شکست کا حال ہے کہ میں خود بخود رک گیا, رنگ مایا تو پتہ نہیں کون ہے جس بیچارے پر شاید کہانیاں گزر کر مجھے کوئی نہیں آیا, تو میں مان کھڑا تھا جس اپنے کو کوئی پڑھنے جا رہا تھا وہ بھول گیا, اور اس خبر کے شکست کا حال کو دیکھ کر اس لیے اس کا بولا جیسے مجھے پکار رہا تھا اللہ کے واسطے کو جینا نہیں کر پا جا, میں وہاں کھڑا پوری پورا یاسین پڑھ لوں, کتنی دیر کی پوری یاسین پڑھ لوں, پھر میں نے کہا دیکھا تو صحیح یہ وہ جو کربا اونٹا ہوا پڑھ رہا, میں نے وہ ساتھ کر کے دیکھا کہ لکھا تھا رشتہ میں ہند امام بخش, جس کے لیے مہاراج آنکھیں بچھا کرتے تھے, جس کے لیے مہاراج منگل کھول دیتے تھے, آج خبر کا نشان بھی مل گیا, دیکھوں ان کی قبروں کو کیسے زمانے نے اکھاڑ دیا, 1848 تاریخ پیدائش, 1904 تاریخ وفات. میں نے ایک نظر دیکھا اور میرے دل پہ نقش ہو گیا کہ اس کا حال ایسا تھا کہ اس کی وجہ سے میرے پر نقش ہو گئی. کہاں یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی عزتیں جنت میں بھی ہوں, اللہ کی بارگاہ میں بھی ہوں, دنیا میں بھی ہوں, آخرت میں بھی ہوں, تو یہ چند کام کرنے کے ہیں, اپنے اللہ کو راضی کرنا سیکھیں, اپنے نبی کے طریقے پر چلنا سیکھیں, اس کو اپنے اپنی حکومت میں استعمال کرنا سیکھیں, حکومت کو وفا نہیں ہماری اللہ کو وفا ہے, اور اس کو آگے پہنچانا سیکھیں, یہ ہمارا سارا منشور ہے, یہ ہمارا سارا کام ہے, اس پر ہم ہاتھ کو کچھ نہیں لیتے, ہم تو ہر ایک سے منت کرتے ہیں, چاہے کوئی پیپل پارٹی کا ہو, چاہے کوئی مسلم لیگ کا ہو, چاہے کوئی جمعیت کا ہو, چاہے کوئی ریڑھی والا ہو, چاہے کوئی کانگے والا ہو, چاہے کوئی ایم ڈی ہو, چاہے کوئی کلر کا ہو, ہمارے لیے تو سب موضوع ہے محنت ہے, کیونکہ سب کو دوزخ سے بچا کر جنت کے راستے پہ لے جانا یہ نبی کا کام ہوتا ہے, یہی ہمارا کام ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہر مسلمان وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے اپنے اللہ کو راضی کر کے جنت میں جانے والا بن جائے, اور ہم کچھ نہیں چاہتے, اور یہ میرے کہنے سے نہیں ہوگا, آپ کے ذاتی طور پر کرنے سے ہوگا, اس کے لیے وقت دینا پڑے گا. میں نے ایک ڈاکٹر سے بات کی, کہنے کہ میں مریضوں کی خدمت کرتا ہوں, میری لگی عبادت ہے. میں نے کہا اگر آپ کو گھر کا کوئی کام پڑ جائے تو پھر وہ چھوڑ دیتے نہیں, کہنے کہ ہاں میری بیوی بیمار ہوئی تھی, وہ کلینک بن رہا تھا. اچھا تو اگر وہ آپ کا کام ہے جس کے لیے کلینک بند ہو سکتا ہے, تو یہ آپ کے حدیث کا بتایا ہوا کام ہے کہ میرے پیغام کو آگے پہنچا دو. اس لیے بھی وقت نکالے, ہم کون سا کریں جنگلوں کو نکل جاؤ, ہم کریں کر تین قائم کرو, کچھ وقت اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے, کچھ سیکھنے کے لیے, کچھ اپنی دنیا کو بھی, تاکہ یہ اعتدال کی زندگی قائم ہو سکے. بھائی یہ تبلیغ کا کام ہے بھائی, اس کے لیے ہم وقت مانگتے ہیں. ایک زمانہ تھا کوئی سننے والا نہیں تھا, کوئی ذہن ہار نہیں, کوئی پوچھتا نہیں, کوئی نہیں سننے والا تھا. آج اللہ نے فضل فرمایا کہ شاہی عوام تک بات کو پہنچا دیا, یہی نبوت کے کام کی دلیل ہے کہ غریبوں سے شروع ہوتا ہے اور شاہوں تک پہنچ جاتا ہے, بشرطے کہ کوئی طلب نہ ہو, کوئی غرض نہ ہو, کوئی لالچ نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ آنکھوں سے دکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کام کے سلسلے کو شعب آدم میں اللہ نے جماعتوں کو پھیلایا ہوا ہے. کئی پیدل جماعتیں سال سال کی بحث کر رہی ہیں, پاکستان کے اندر پھر رہی ہیں. ہمارا جو یہاں میرا گاؤں ہے وہاں سے قریب عبد الحکیم چھوٹی سی شام ہے فوج والوں, تو وہاں شناخائی کی جو ساتھ میں ملیں گے کہا میں حرام ہوں بہت نہیں کر سکتی جو اس کام میں ہو رہے ہیں کبھی کہہ گئے کہ بلوچستان کی ایک جگہ ہم کام کر رہے ہیں وہاں سے پیدل جماعت گزری ہم نے ان کو چائے کھلائی ہم نے پوچھا کہاں جانا ہے تو پچاس سال ہم نے آگے جگہ تھی جو بتائی گئی ہم نے کہا آگے پانی نہیں ملتا آپ مہربانی کریں ہماری جیت قبول کر لیں گے یا آپ کو جیت سے چھوڑائیں گے کہنے میں نئے پیچھے سے ہوگا میں تو پیدل چلنا ہے تو رہنے گئے ہم نے کہا ٹھیک ہے جائیں گے تو میں نے کہا میں عام طور پہ رات گزار کے اپنی جگہ پر اگلے دن وہاں جاتا ہوں جہاں جہاں انہوں نے جانا تھا وہیں میری رہائش تھی آرتی اس دن تک مجھے کیا ہوا تو میں نے ڈرائیور کے پاس گاڑی نکالو میں جاتا ہوں ان کا سب آپ کو ہمیشہ صبح جاتے ہیں اب جائیں گے تو عشاء ہو جائے گی میں نے کہا نہیں میں نے جانا ہے ہمیں چلتا تو 30 کلومیٹر جو آ تو وہ جماعت کے 3-4 آدمی سڑک پہ تڑپ رہے تھے آج کی شدت میں اور باقی بھاگے پڑ رہے پہاڑوں میں کوئی پانی کا کپڑا مل جائے گا تو کب پانی میرے پاس تھا میں نیچے اترا سب کو پلٹا دیا پانی پلایا تو میں نے پوچھا ہاں یہ اب کیا خیال ہے کہ مجھے اب بھی پیدل ہی چلنا ہے کہ ہمیں حکم دے ہے میں نے کہا یہ تو فوج ہوا پگندے تیار نہیں کر سکتے میں نے کہا یہ رحمت والا نے تیار نہیں کی یہ ختم نبوت کے نور نے تیار کی ہے یہ محمد مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نہیں بندے تیار کی ہے بھوکے چل رہے پچاسے چل رہے کچھ نہیں مانگ رہا اور ساری دنیا میں آدمی کام کر رہا ہے بغیر تنخواہ سے کر رہا ہے رائنڈ میں 4-5 ہزار آدمی 24 گھنٹے ہوتے ہیں 4-5 ہزار آدمی کو روٹی کھلانا کوئی آسان کام ہے کون ہے کہ بڑے ایم پی ایم ایل کو 4-5 ہزار آدمی کو روز روٹی کھلا 4-5 ہزار آدمی کوئی چندہ نہیں کوئی اکول نہیں کوئی جگر نہیں تو چندے دیتے جاؤ جنت میں گھر بناتے جاؤ آج تو جنت بھی سستی ہو گئی تقریر ہو گئے مسجد میں ماربل لگا دو جنت کا ٹھیکہ لے لو جنت اتنی سستی ہے کہ حلال حرام مسجد میں لگا دو اور جنت لے لو سبحان اللہ وہ جو آ گیا میرے گھر آپ کو ہمارے گھر مسجد جان کر مسجد میں یہ میری مسجد ہے اس میں مارکن لگا دو بدر والے صحابہ کے ساتھ تمہارا حشر ہو بدر والوں کو قرآن اٹھا اٹھا کے عرش پہ لے جانا یہاں رشوت کا بھی پیسہ لگا دو سود کا بھی لگا دو لوٹ کا بھی لگا دو تو جنت لے لو اس مسجد کا نور ہی ختم ہو جائے گا جتنا یہ پیسہ جائے گا جان ماری لگ رہی ہے اللہ کے فضل و کرم سے اور جب کے کھاتے کر رہے اور کچھ نہیں مانگتے ہیں کچھ نہیں روکیں گے یہ ایک نہیں کرو ساری دنیا نہیں کرو تو بھائی یہ بھی محنت آپ کی خدمت میں معاف کریں گے آپ اس کو اپنا کام کریں گے 4-5 ہزار آدمی 24 گھنٹے رہ جائیں گے آ رہا ہے ان کی روٹی پر ان 4-5 ہزار آدمی کو کنٹرول کرنے کے لیے 22 شعبے محکمے سمجھ لو 22 محکموں میں ایک آدمی تنخواہ دار ہوئی ایک ہی ایسے کا رواں دار ہوئی ایک لگتا ہے کریں گے تیار ہوئی ایک ارب شہزادہ ہے تو میرے ساتھ اس کی جماعت بن گئی تو وہاں مسلم کا دیکھا کہنے لگا اس کو میں کچھ پیسے دے دوں گا دے تو اس نے نا جلدی سے اس کے جیب میں کپڑے ڈالا ایسے مٹھی بھر کے یہ ڈالا اس نے ویسے تھا کہ اس کو یوں مارا میں نے کہا بول کون شہزادہ ہے تو وہ شہزادہ ہے ایسے افراد ہم دنیا میں تیار کرنا یہ ختم نبوت کی طاقت ہے تحریکوں کی طاقت میں کچھ نہیں مانگ سکتے تو یہ آپ کی خدمت کی گزارش ہے کیا تحریک کو اپنا کام سمجھ لیں تبلیغی جماعت کی نظر سے نہ دیکھیں تو تبلیغی جماعت کا مولوی خبر ہے نہیں یہ ہمارا نام ہے اپنے لیے پیسے ہمیں کوریج دے دے ہمارا اللہ ہمیں کوریج دے دے ہمارا گھر پورا ہوگا ہمارا سادے دانے پورے ہو گئے ہمارے گھر میں دانے آ گئے ہمارا اللہ راضی ہوگا یہ آپ کا کام ہے میرا کام ہے یہ نعمت کا کام ہے آپ آ کے ایک ایک دو بار کا کام ہے یہاں ہمارے بغیر ہالی ڈے میں یہاں ہماری جہاز آئی تو یہاں پہ اتنا ہے باشلہ کو اس کی کمیٹی کو بتنی چاہتے ہیں ہمیں ہماری آواز ہمیں نہیں بولا کچھ میں ہٹایا گا قرآن بھی بھائی ہم نے بھی بات رکھا تو میں پورے کر کے فوجی گزرا آپ بہت خوش کیا ہے تو وہاں بھی ہمارے ساتھ نے کہا کہ جناب تبلیغ کا کام میواد کو جھونپا سے چلا اور چلتے اسلام آباد کے ہالی وڈ رینج ہوٹل میں پہنچ گیا یہ اس کا اوپر آپ نے بلایا تو ہم آئے ہیں ہم کون سے آئے ہیں یہ محنت ہے ہماری تقریروں سے دین میں آ رہے ہیں اعمال اور قربانی بھی اس سے لوگ خوش چلے آ رہے ہیں پھر عورتوں نے کام کر رہا عورتوں کی جماعت میں پردے کے ساتھ نکل سکوں میں آپ کو کیا بتاؤں ان کی اداکاروں نے ہم نے کام اللہ نے ضرور بنایا ہم نے ان میں کام شروع کیا ایک اداکار سے پسند ملے اس نے تین دن لگایا کہنے لگا میں بتاؤں تو میں نے کیوں تو آپ کو سر پک لگایا تو ہمیں کوئی دار محبت کی نظر سے نہیں دیکھتا نفرت کی نظر سے دیکھتے ہیں آپ نے محبت کی نظر سے دیکھا میں اس لیے آپ کے ساتھ چل پڑا وہ دن آج کا دن میں تو فلم کو نہیں چھوڑوں لیکن نماز بھی نہیں چھوڑوں اس طرح ہمارے جان بچے ہیں ان جانوں میں بات اس میں عصمت روشن کو چھوڑ دیا صرف پوجے رہ گئے پھر پردہ شروع کر دیا اسٹیج والی پردے کے ساتھ نماز پڑھ رہی ہے پھر وہ بھی چھوڑ دیا پھر اس کا فون آیا کہ آج گھر میں جانا نہیں ہے کھانے کو لیکن میں نے قسم کھائی ہے تو جان چلی جائے گی حرام نہیں ہوگا آپ کو نظر نہیں آ رہا لیکن ہوں زندگیاں پلٹا کھا رہی ہیں ایسے ہم نے اس کو دعوت ساتھ لے گئے لے کے چلاتے گئے کوئی ہم سے کہیں نیا توبہ کروں تو میری تو ساری گئی دکاندار کی کچھ حلال ہوتی ہے کچھ حرام ہوتی ہے وہ حرام چھوڑ دیتا ہے حلال کھاتا ہے نا گوشت نہیں کھاتا دال کھاتا ہے میری ساری حرام ہے میں چھوڑوں تو میرا کیا بنے گا میں نے کہا جب اللہ سے لڑائی ہے تو روٹی دے رہا ہے جب صلح کر لو گے تو روٹی بند کر دے گا پھر اور دے گا توبہ کر آج اللہ نے اور موجودوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا دیا اللہ چار مہینے کے لیے ہم امریکہ گیا تھا مسجد آزاد ہمارے گھر والوں کے ساتھ ایک ٹورانٹو شہر میں 70 عورتوں نے گرکا پہن لیا اور نماز شروع کر دی اور نوکری چھوڑ دی یہ لاٹ میں ہمارے لاہور کا کرتے ہیں اکاؤنٹ وغیرہ نہیں کرتے اکاؤنٹنٹ چارٹر اکاؤنٹ اپنی کمپنی لانگ آئلینڈ میں بہت بڑا گھر ہماری جماعت اس کے گھر میں ہے جب ہمارے تو اس کی بیوی آئی ہے تو میری بیوی سے کہا کہ اپنے اپنے گھر والے کو میری طرف سے آپ کا رام پہنچا دیں کہ زندگی بھر ارادہ نہیں تھا کہ برقع پہننا ہے اور نہ کبھی کتنی زندگی کے کسی بھی موقع پر قائل ہوئے تھے اور اکیلے بھی کر رہا ہے لیکن میں آج یہ آپ کے سامنے برقع پہن رہی ہوں اور اب یہ قبر تک میرے ساتھ جائے گا پچاس عورتوں نے لاس اینجلس میں برقعے سے لائے اور نمازیں شروع کر دوں اور نوکری چھوڑ دوں اس کے بعد جب ہم لاس اینجلس کو نکلنے لگے ایک عورت ہماری عورتوں سے نپٹ گئی اور چیخیں مارنے لگی کیا کہنا یہ اللہ کو آپ کو ہمیں چھوڑ کے نہ جاؤ ہمیں اب دین کا پتا چلا اب زندگی کا پتا چلا اب اگر تم چلے گئے ہم سب دوبارہ کمی ہم گمراہی کی طرف لوٹ دیں اللہ کے آتے ہیں کہ ہماری اور کئی چیزیں مار کے بن گئے ایک ایک شہر میں یہ کہانی پڑھائی گئی ایک ایک شہر میں وہ دن چاہتے ہیں وہ مدم جاتے ہیں ایک بڑا جان ہوا ایک چھوٹے چھوٹے لڑکی جائے گا کہیں گے مجھ سے نفرت نہ کرنا ایک بات آپ عربی بھی جان ہوا کب مجھے عربی نہیں آتی اور بیان میں نے سنا مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا ایک لفظ سمجھ میں آیا ہے ایمان کو کہنے والا کہہ رہا تھا ایمان ایمان. اس ایک لفظ نے میرے اندر ہلچل پیدا کر دی ہے. میں یہاں کے یہودی لڑکے کے ساتھ بغیر نکال کر رہتی ہوں, اس کو بلا کے اس کو دعوت دو مسلمان ہو جائے گا تو میں میری شادی کر دوں, ورنہ میں آج تم سب کے سامنے تمہیں گواہ بنا کے توبہ کرتی ہوں کہ آج کے بعد میں نہیں توبہ. اگر شادی ہو جائے ٹھیک ہے, ورنہ میں ترکی چلی جاؤں گی. تین دن اس لڑکے کو ساتھ تم سمجھایا ہے, وہ نہیں مسلمان ہوا, اچھا سجن ہوا آئی تو ساتھ میں نکال کر مسلمان نہیں ہوا, اس نے ٹکٹ نکال کر دکھایا ہے تو میں دو لڑکے لے چکی ہوں. اب میری طرف واپس میں واپس چلی جاؤں گی. ایک لفظ نکالا قال الذي أسرى بعبده ليلا إلى المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ذات الناس الحياة إيش قلم ذات الناس الدوسرى ذات المقدس دور قال لنا سهل أبتال عثمان آدم الإسلام صلى الله عليه وسلم دوسرى عثمان يحيى الإسلام ذكر الله الإسلام صلى الله عليه وسلم إسلام الإسلام ذكر الله الإسلام صلى الله عليه وسلم كيف عثمان يونس الإسلام صلى الله عليه وسلم يوسف الإسلام صلى الله عليه وسلم چوتھا آسمان نور کے اسلام سے ملاقات کی, پانچواں آسمان ہارون علیہ السلام سے ملے, چھٹا آسمان نور علیہ السلام سے ملے, ساتویں آسمان ایک بڑے دن بیٹھے ہوئے. ساتویں آسمان تو ایک بیت اللہ ہے, تو ایک بڑے دن بیٹھے ہوئے, وہ نہیں اس پہ باقی سارے نبی اس پڑے ہوئے, وہ نہیں اس پہ. انہوں نے پوچھا یہ بڑے دن کون ہے, سوسائٹی کا یہ آپ کے تازہ عمران جی ہے. قریب آئے نا تو جب نبی ملے نا تو ہر نبی نے کہا مرحبا نبی صالح والاخ صالح خوشام دو ہمارے بھائی آ گئے, ہمارے بھائی آ گئے, نبی آ گئے. لیکن اگر رحمۃ اللہ علیہ وسلم آئے امر ہوا میرا بیٹا آ گیا, میرا بیٹا آ گیا, میرا بیٹا. پھر آگے پرواز کری جہاں جبریل کی حد ہو گئی, حد کی حد ہو گئی, کائنات کی حد ہو گئی, عالم لاہور شروع ہو گیا, عالم ملکوت ختم ہو گیا, عالم لاہور. یا رسول اللہ آگے جبریل کا ایک فرد آگے گزر گیا تو پورا جبریل خاک ہو جائے گا جل کے آگے میری تخت کے دروازے کھلے. ایک شخص اترا تخت پہ حبیب اللہ بیٹھے, پھر تخت آپ کو لے کے اوپر چلا. اب یہ کہانی چل رہی ہے ثم جنا فتد اللہ فكان هذا قوسين او ادنى کمان کمان میں کیا تھا, کمان میں بڑی کچھ فاصلہ ہے, ہاں تو کمان کے پاس سے جنت ہے. کائنات کی پہلی وطن ہے جس کے لیے عرش کا دروازہ کھلا, جس کا قدم مبارک عرش کو پڑا, اور پہلی وطن ہے جس کے لیے دربار الہی کے پردے اٹھ گئے. حکم دیا گیا رضوان پردے بتاؤ میرے حبیب آئیں گے. پردے ہٹتے گئے ہٹتے گئے, ستر ہزار پردے اٹھے. مسلح کلام پروش کو جلدی چڑی کوئی مصور پر پڑی نسبت ہو کے آئی اور چالیس دن بوشن آیا. یہ ہمارا حریف کیسا حریف ہے جو عرش کو پار کر کے ستر ہزار نور کے پردوں کو چیر کر اپنے رب کے سامنے کھڑا اس کو دیکھ رہا ہے اور اس کے دیدار کی لذت لے رہا ہے اور اس کا جو لوہا سینے میں سمو رہا ہے. عرش میں وہ وسعت نہیں, عرش میں وہ وسعت نہیں, ساتوں زمین آسمان جنت اور لوح اور قلم اور کرسی اور عرش کو ملایا جائے تو اس میں وہ وسعت نہیں جو آپ کے حدیث کے سینے میں وسعت ہے. تمام کوئی میرے بھائی وہ الفاظ نہیں جان کر رہے ہیں, کوئی تبلیغی جماعت کے ممبر نہیں تیار کر رہے ہیں. ہم آپ کو یہ عرض کر رہے ہیں اپنے آپ کی دعا کر کے اس حدود کا اپنا جوڑ دکھا لو. یہ اللہ کا حدود ہے, ماں سے زیادہ شفیق ہے, کوئی ماں اتنا نہ رہی جتنا آپ رہے, کوئی بات اتنا نہ کرتا جتنا آپ کرتے. قرآن میں نبی کی تاریخ موسیٰ علیہ السلام کے مطلب کو دوڑتے ہیں, اللہ نے کہا دوڑتے کیوں آئے ہیں, اب یہ پڑھ رہا ہے اللہ کا پتھر راضی ہو جائے. اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی سنو کیا کہہ رہا ہے, بولا تو یہ حسین شرم کو پکڑ گا اور میرے حبیب میں آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. عورتوں کو نہیں برسوں میں رہوں گا فرمائیں گے کہ مجھے اللہ اسلام کہہ رہے ہیں اللہ پورا یو ہو جا, اور اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہے بڑے حبیب پورا یو ہو جا. اب اس کا طریقہ چھوڑ دیجیے, پرماننٹ ہو جائے. حکومت چلاؤ جیسے بھی چلاؤ, چلو ٹھیک ہے چلا لیں, حکومتیں بھی چل رہی ہیں, اگر حکومتیں تو چلتی رہی ہیں, لیکن آپ بھی تو کمی چل کے جا رہے ہیں. وہ پرشاسن ہوگا جب اللہ کا عرش ہوگا اور حضور اللہ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات ہوگی, اس وقت ندامت دیکھنی پڑ جائے. حکومت چلانا مسئلہ نہیں, حکومت کا چلے جانا مسئلہ نہیں. اگر حکومت ہی مسئلہ ہوتا تو حضرت حسین کو خون بہانے کی کیا ضرورت تھی؟ اور ہماری تو تاریخ بتاتی ہے کہ ہم حکومت کے غلام میں جان قربان کر دیں گے, جاتی ہے تو چل جائے, ہم ایسے حکومت کو لات مار دیں گے جو میرے اللہ اور رسول کو ناراض کر دیں. ہمارے خون کی کون سی, ہماری اولاد کی کون سی, ہماری جان کی کون سی قیمت میرے اللہ اور رسول کی ہے؟ اس کے حکم پہ مل کر اسے شکر کریں, نئی زندگی جان دے دیں گے, ذاتیوں سے چلیں گے, آنکھوں کو ہے جائے آج کو غلام نہیں ہے, ہم تو اللہ رسول کے غلام. اللہ اپنے حدیث کو مقام دے رہا ہے, کسی کی قسم نہیں کھائی آپ کی قسم کھائی, جانوروں سے میرے نبی کی روح جان کی قسم, کسی کے شہر کی قسم نہیں کھائی آپ کے شہر کی قسم کھائی. بہاد البلد الامین کلیم اللہ خلیل اللہ خلیل اللہ کلیم اللہ کہتا ہے رب اشرح لی صدری, اللہ میرا دنیا کو کھول دے, اللہ نے کھول دیا. حبیب اللہ کو دن مانگو کہا جا رہا ہے, اللہ اشرح لک صدرک کر, میں نے میرے حبیب کے رب دنیا کھول دیا. خلیم اللہ کہہ رہے ہیں وجعل لی لسان صدق للآخرین, اللہ پچھلے لوگوں میں میرا نام کو اونچا کر دو, اللہ نے کر دیا. میرے نبی کی امت کا ماں صلی اللہ تعالیٰ ابراہیم ہر نماز میں پڑھے گی, اور اللہ نے اپنے حدیث کو مانگنے سے پہلے کہا رحمان اعلیٰ کا ذکر کا, تو میرے حدیث میں نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا. اگر ہم اللہ کے حدیث کے قدموں میں قدم رکھ کے چلے تو چاند ہماری منزل نہیں, روز ہماری منزل نہیں, لوگوں ہماری منزل نہیں, چاند ہماری منزل نہیں, سورج ہماری منزل نہیں, پر ہماری منزل عرش اللہ ہے. اللہ مل جائے گا اللہ, اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آپ نے اپنی مقام کو زندہ کر دیا. پیسے کا غلام مت بنے, لوگوں کو راضی کرنے کی کوشش اللہ کو ناراض مت کریں, ڈھونڈے کہ میرا اللہ کیا چاہتا ہے, ڈھونڈے کہ میرا رسول کیا چاہتا ہے. طلحہ بن برا آپ کے قدموں کو لپٹ گئے اور چومنے لگے, یا رسول اللہ کچھ کو کہیں کہ آپ کو راضی کر دیں, کچھ کو کہیں کہ آپ کو راضی کر دیں, مطلب کوئی حکم نہیں اسے پورا کروں تو پھر آپ خوش ہو جائیں گے, اگر میں راضی ہوں بنانا کچھ کو کہیں گے. اچھا جائے اپنی ماں کو قتل کر دوں, اور تلوار لے کے ماں جیسے ہم نے بلوایا, اے بھائی میں تو رشتے جوڑنے آیا ہوں, جوڑنے کو نہیں آیا, ان کا ہو گیا انتقال. آپ نے فرمایا مرے تو مجھے بتانا, میں جنا بتاؤں گا. رات کا وقت تھا تو انہوں نے کہا نہیں میرے نبی کو نہ بتانا, دفن کر دینا صبح بتا دینا. صبح لوگ بچے نہیں آئے گا, ابھی کلمہ پہنچے گئے, انہوں نے روکا تھا آپ کو بتائیں گے, آپ نے کہا کیوں نہ مجھے بتایا, چلو سر قبر پہ لے چلو, قبر پہ آئے اے اللہ ہاتھ اٹھائے, اے اللہ جب کلمہ شروع ہو تو اسے دیکھ کے ہٹ رہا ہو اور تمہیں دیکھ کے ہٹ رہا ہو. ایک چھاؤنی بنانا, شہر بنا, کاروان کا بھی شہر بنا, گیارہ کلو لمبا جنگل تھا جو 19 صحابہ کو لے کر ایک قلعے سے چڑھ گئے. اعلان کے او جنگل کے جانور, ہم اللہ کا رسول کے غلام ہیں, جنگل خالی کر دے. تین دن میں سارا جنگل خالی ہو گیا. ہمارے جو بیٹا نہیں مانتا ان کی شور بھی مانتے کام کیا رہا ہے, یہ کیا کہیں ندی کا طریقہ اختیار کر لیں تو اس میں کوئی ہماری بات تو کوئی نہیں. میری جتنی بات آئی ہے اللہ کی, اللہ کے رسول کی, اللہ کی کتاب کی ہے, اللہ کے نبی کے فرمان کی ہے, اپنا نظریہ نہیں کہ ہماری جماعت کا منشور ہی ہمارا کوئی منشور نہیں. ہماری یہ بات ہے کہ ہر مسلمان اللہ کے رسول کے حکموں کا پابند بن کے شکل ہم آپ کو کچھ نہیں چاہتے نہ کوئی عمرہ نہ کوئی شکورا یہ چاہتے ہیں کہ آپ جمع ہم اپنے اللہ کو رب کر بچیں آپ اللہ کے آنے والے عذاب سے بچیں اور اللہ پاک کے آنے والی خبر سے بچ کر اللہ کی رحمت کے سائے میں داخل ہو جائے اللہ کے مقرب بن جائیں گے اس کے ساتھ نمازوں کو زندہ کرنا سارے ملک میں نماز کی سزا قائم کرنا ضرورت پیش آئے نا تو اللہ کو مانگیں اللہ کے خزانے بڑے وسیع ہیں اللہ نہ سود لے اللہ کو زور نہیں لے گا الگ الگ کو شرطیں نہیں لگائے گا اللہ زمانہ سود لے زمانے کھول دے گا دروازے کھول دے گا زمین کو سونا بنا دے درختوں کو سونا بنا دے پتھروں کو سونا بنا دے آسمان کو سونے کی بارش کر دے علیہ السلام کو 18 سال بیماری دی ایک دن کی صحت ہو کر آسمان کو سونے کی بارش کر کے پھر گھر بن دیا ایک دن میں سونے کی بارش کرنا سارا گھر بھر کے دے دیا نماز سے لگا لیں اپنے آپ کو جن دفتروں میں ان کو سارے پاکستان والوں کو نماز سے لگا دی ایک نماز زندہ کر دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آئے ہوئے عذاب چل جائیں گے باتوں کے شکنجوں سے نکل جائیں گے نماز زندہ کر دیں نماز زندہ ہو رہی ہے اور ہمارے مسجد میں آواز ہو رہی ہے اور سب گھروں میں پڑھوں گی ہر جگہ مسجد میں پڑھوں گی سارا سر بند ہو سارے دفتر بند ہو ساری میٹنگ ختم ہو جائے کیوں تم بڑے نے پکارا ہے بڑے کی پکار پر اسمبلی رد ہو جائے اسمبلی بند ہو جائے اللہ کی پکار پر آج ہمارے سنگھن گر کر رہے ہیں اللہ کتنا خوش ہوگا آج جنگل میں نماز نہیں چھوڑی ساری ساری رات لڑکے نماز نہیں چھوڑی زندگی موت کا منظر ہے پھر بھی نماز نہیں چھوڑی نماز نہ چھوڑے نماز دن میں زندہ کریں گے اور ان کے اندر بھی نماز کو قائم کریں گے دوسری بات کیا ہے اگر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے جو قومیں ظلم کی آگاہی دی اللہ ان قوموں کو مٹا دیتا ہے اگر کو ہاتھ آئے جانے نہ ظلم اللہ کا برداشت نہیں کرتا چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو کافر کو مہلت لمبی دیتا ہے کیونکہ موت کے بعد اکٹھا پکڑنا مسلمان کو لمبی نہیں ملتی رنگ سفر کرتا ہے اگر کہا ہار نہ جانا یہ دیکھنے کے اللہ کا کیا کر رہا ہے ہر سمے بول کر ایک یہودی ہو برا دوست رہا ہے اتنی ان کی کہنے کا ضرور ہے یہودی یہودی رعایا رعایا یہودی اشارہ ہو کے گردن چل گیا ان کا نیرو ہے ہم بڑے نیرو ہے نہرو نیرو ہے ان کا چلو عدالت میں عدالت میں پیش ہو گئے چل گئے قاضی بھی اپنا جج بھی اپنا ان کا میرے لوگ نہیں اگر یہ آدمی ہے تو آپ گواہ پیش کریں البئی ہیں تو الگئی مدئی کے دن میں گواہ پیش کرنا تو آپ نے دو گواہ پیش کی حضرت حسن اور حضرت قمر وہ غلام ہیں وہ بیٹھے ہیں اب اللہ تعالیٰ کا قانون دیکھیں گے مسئلہ کا قانون یہ ہے کہ جیسا باپ کے حق میں اگر گواہی دے تو قبول نہیں کیا ہے بچوں کے مدد باپ کے خلاف گواہی لے کے قبول ہے باپ کے حق میں گواہی لے کے قبول نہیں کیا سچ ہی کرنا ہو کہ ممکن ہے کہ باپ ہم کی وجہ سے جھوٹ بول رہے ہیں تو ہم لوگ تو کالی شرا سے نہیں دیتے یہ تو گواہی واپس کر دیتے کمبر کی تو قبول ہے حسن کی مردود ہے ہر طریقے کا اور اس کی مردود کرتا ہے جس کو اللہ کے نبی نے کہا جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن کا میں آپ خود کو نہیں کر رہا آپ امید لے سونا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بیٹے سے گواہی باپ کے ہاتھ میں قبول نہیں ہے تو دوسرا گواہ ہے وہ تو میرے پاس کوئی ہے نہیں کہا اچھا بھائی جاؤ گرا کے لے جا کے نہیں ہے میں نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ فیصلہ اللہ محمد رسول اللہ اتنا بڑا عدل سچا نبی سکھا سکتا ہے تو آپ بھی سکھا سکتا ہے اللہ کے اے میرے المؤمنین آپ اسی میں میرے پورا نہیں فاضل کو زندہ کرنی، جن قوموں میں فاضل بن جاتا ہے، حکومت کو بھی جب جن آتا ہے تو وہ بڑا حاکم آسمان کر دیا جاتا ہے، جو کھڑے کھڑے کر نکھار کر دکھا دیتا ہے۔ وہ سب رحمان آزم ادر کی جگہ پر ایک اور فریاد لے کر بڑی دور سے کہنے لگے ماں میرے بڑے دل میں ہے، میری مدد کرے۔ ان کا ہمارے سے علاقہ بڑا دور ہے، بنو امیہ کی ایک شاخ چلی گئی تھی تین میں، تین سو سال وہاں حکومت کی، اس کا منظر ہے، منظر خاتم تھا، اس کے بیٹے نے قتل کر دیا، رشتے داروں نے حکمران کو جب مجھے سیاح بھی جس کو قتل کیا، ان پر پریشر ڈال کے ان کو کے ساتھ اور پیسے دے کے کے ساتھ معاف کروا لیا اور پیسے دے کے دیت کو راضی کر لیا۔ منظور کو پتا چلا کہ یہ قصہ ہوا، اس نے دربار لگایا، اکلوتا بیٹا اور ولی عہد، اکلوتا بیٹا اور ولی عہد، اس نے دربار لگایا، سر دربار اراکین کو بلوایا، مجموعہ کے ایک بچے کے خاندان کو بلایا، اپنے خاندان کو بلایا، کہا تم سب جانتے ہو میرا اکلوتا ہے اور یہ ولی عہد ہے، لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے باپ حکمرانوں کی اولادیں قتل کریں اور حکومت کے پریشر سے پھر وہ پیسے دے کر خون معاف کروائیں۔ میں نہیں چاہتا کہ بعد میں ہونے والے قتل میرے کھاتے میں لکھے جائیں۔ اے میرے بیٹے، تیرے صدمے کو شاید میں بھی نہ سہ سکوں، اور میں تجھے اللہ کے حکم کو قربان کرتا ہوں، خود تخت سے اتر کر اپنے ہاتھ سے بیٹے کی گردن لڑا دوں۔ اور پھر دو ہفتے تڑپ تڑپ کے رو رو کے مر گیا، 40 سال کی عمر، ساری آسان کی طرح پھرتا تھا، اپنے ناتوں کے بچے کو مار دینا، دو ہفتے پاگلوں کی طرح پھرتا، اور آخر دور کے بعد ندمہ نہ سہ سکا اور مر گیا۔ اللہ کو تو راضی کر گیا۔ آج اوراد کو سلام کرنے، اگلا دور آئے گا کوئی اور ہوگا اس کو سلام کریں گے۔ دس پاگلوں کی دنیا ہے، کسی گدے کو بھی کسی کو بتا دو اس کو بھی سلام کریں گے۔ اگل کرو بھائی، وشواسوں سے اگل مش جاتا ہے، دنیا کی رنگ اس کی جاتی ہے، تو اگل کو ہاتھ سے نگاہ نہیں ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ عرش کے سائے کے نیچے ہے وہ حکمران جو عدل کرے، عالم کو نہیں کہا، حافظ کو نہیں کہا، قاری کو نہیں کہا، بادشاہ کو کہا، وہ بادشاہ جو زمین سے عدل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کا سایہ محسوس فرمائے گا۔ تو یہ آپ کے کرنے کی بات نہیں، ہمارے کرنے کی بات نہیں، اور اب کوئی بھی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا۔ ساری دنیا کو یہ کاز بتانا، یہ سمجھانا، یہ اللہ تعالیٰ نے میرے آپ کے دل میں لگایا ہے۔ پہلے کے کام کی بنیاد جو دو باتیں ہیں، ہر مسلمان جس شعبے میں ہے اللہ کے رسول کی مان کے چلے اور اس کے طریقوں کو زندہ کر کے چلے اور اس کو آگے پہنچائے بھی صحیح، پھیلائے بھی صحیح، اس کی تبلیغ کرے کہ اب نہیں کوئی نہیں آئے گا، تو آپ کا پیغام دنیا کے آخر انسان تک پہنچانا آپ کے بھی ذمے ہے، میرے بھی ذمے ہیں۔ ہمیں تبلیغ جماعت کو نہ کوئی پیسہ ملتا ہے، نہ کوئی عہدہ ملتا ہے، وہاں تو کوئی عہدہ ہے ہی نہیں، وہاں تو چل میرا بھائی جہاں ہم لٹکتا ہے تو بھی لٹک، وہاں تو بستر اٹھا اور چل میرا بھائی چل تو چل، مولا راضی ہو جائے تو شاہی شاہی ہے، اس شاہی کو زوال نہیں، اللہ کی بھی ایک اسمبلی ہے۔ ان للہ جنتا لیس بہا قصور ولا حور ولا انہار ولا اشبار ولا سمار انما ہی قرآن، جنت الفردوس سے اوپر اللہ تعالیٰ کی اسمبلی ہے۔ اسمبلی اگر بے ادبی کا لفظ ہے، سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں، مجھے اسمبلی کہنے بے ادبی ہے۔ اللہ کا دربار ہے، وہ کیا دربار ہے جس میں اللہ جلوہ افروز ہوگا، دیدار کروائے گا انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، درجہ بدرجہ اپنی اپنی کرسی پر, اور کوئی ایک طرف, مرد ایک طرف, اور سب کے سب ایک میدان میں ہیں, اور اللہ پاک کا عرش ان کے سر پہ آیا ہے, اور اس کے ساتھ ہی اللہ کا پیارا فرمان ہے کہ میرے بندے آئیں گے, ابھی اعجاز صاحب نے ہمیں کھانا کھلایا ہے, تو اللہ بھی کہے گا کہ میرے مہمان آئیں گے, ان کو کھانا تو کھلاؤ. جنت کا کھانا, جنت کا کھانا جو عام جنت ہے وہ ایسا ہے کہ ایک رکما منہ میں رکھ لے تو 70 سال اس کی محنت ملت مل جائے گی. اللہ کے دسترخوان کا کھانا کھا کے کہیں گے جنت کا کھانا تو کچھ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندوں کو آپ پھل کھلاؤ, پھر وہ پھل جب کھائیں گے تو جنت کے پھل بھر جائیں گے. پھر اللہ کہے گا میرے بندوں کو مشروب کھلاؤ, جو دودھ پیے کھلاؤ, جو پانی پیے کھلاؤ, جو شہد پیے کھلاؤ, جو شراب پیے کھلاؤ. ایک شراب جنت میں ہے, یہاں کو حرام کریں گے تو وہاں کی حلال ملے گی, اور یہاں کی حرام کو حلال کر دیا تو وہاں کی حلال نہیں مل سکے گی. لعنت ہے کہ ساری برائیوں کی چابی بتایا شراب کو, نماز کو ساری بھلائیوں کی چابی بتایا, شراب کو ساری برائیوں کی چابی بتایا. یہاں جس نے منہ کو سن لیا بس ہم ربنی شرابن تبور, آج کا رب آپ کو پلائے گا بھائی, پلاؤ ہے پلایا جا رہا, کچھ مہین ہے, کچھ سلطبیل ہے, اس کے نام ہے یا نامی ہو تو یہ مہین کی شراب ہے, یہ سلفرین کی ہے, یہ رحیم کی ہے, یہ تسمیم کی ہے, یہ کافور کی ہے. اور تسمیم سب سے اعلیٰ شراب ہے, سب سے اعلیٰ, جو نیچے والے جنتیوں کو پلائی جائے گی مخالف ڈال کے اور چیزیں ڈال کے, لیکن اوپر والوں کو جنت الفردوس والوں کو پلائی جائے گی خالص. اس کا ایک قطرہ انگلی پہ لگا کے آسمان پہ بیٹھ کر انگلی کو نیچے کرتے ہیں تو سارے جہان میں خوشبو پھیل جائے گی, وہ ایسی ہے. میرے پوچھے گئے اللہ تعالیٰ کہے گا ان کو جوڑے پہناؤ, جوڑے پہنا دیے, کیسے جوڑے, 100 جوڑے کیسے پہنائیں گے, اتارو بھائی تو دوسرا اتارو, 100 جوڑے اتارنا بھی مصیبت, پھر 100 جوڑے پہننا بھی مصیبت, پھر 100 جوڑے اٹھانا بھی مصیبت. جنت نور ہے اور نور کا وزن نہیں ہوتا, 100 جوڑوں کا وزن نہیں ہوگا, 2 انگلیوں میں آئیں گے, اور 100 جوڑے اتارنے اور پہننے یہ خود کاردار, تو یہ کام بھی اللہ کے ذمہ ہے. جوڑے 100 آتے نظر آئیں گے, اگلے 100 غائب ہو جائیں گے, اور دوسرے 100 آپ کے زیب تنگ ہوں گے, نہ آپ کو اتارنے کا پتہ چلے گا نہ پہننے کا پتہ چلے گا. یہ کام مکمل ہو گیا, اب اللہ تعالیٰ فرمائے گا بلاؤ جنت کی عمروں کو, وعدے میں خالی میں جنت کا لوگ نہ سناؤ, جنہوں نے دنیا میں رنگی کے گانے نہ سنے, آج ان کو جنت کا نغمہ سناؤ. وہ عورت جنت کی جس کی تھوک 7 سمندر میں ڈالیں تو 7 سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں گے, وہ گانے والی ہوگی. گیت جنت کا ہوگا اور ساز جنت کا ہوگا, پوری جنت کا ساز وہ ہے. پوچھا اس صحابی نے یا رسول جنت میں موسیقی بھی ہے؟ دنیا میں تو سننے نہیں دیتا, وہاں ہے کہ نہیں ہے؟ وہاں ہے, ایسی ہے کہ جب وہ جنت سے ہور جائے گی اور درختوں میں سے تقاض ہوگا, اس کی آواز ہوگی تو جنت 70 سال باقی رہے تو اس کا جینی بھرے گا. ان کو اللہ بلائے گا, بولو گاؤ, ہوا چلی, ساز, ان کی آواز, ان کی لے, ان کا سر, اس کا ساز, جنت جھوم کے سر ہلا رہے. اللہ فرمائے گا اس سے اچھا سنو, اور کیا ہوگا, ضروری ہے. داود میرے نبی آج کو ادھر بیٹھ, بہت اسلام کی وہ آواز تھی جب جمور کرتے تھے تو ساری کائنات جھومتی تھی, جنوب وہ علاقہ پورا جھومتا تھا, درخت بھی, پہاڑ بھی, شیر بھی, چیتے بھی, انسان بھی. کہیں گے یا اللہ وہ تو دنیا میں تھی, اللہ کہیں گے اب واپس کر دوں. جب بس اور وہ شروع ہو گئی تو جنت میں بھی وجد ہے اور انسانوں کے بھی وجد ہے, اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب بولو اس سے اچھا ہے نا کیسے اچھا سناؤں کبو کیا ہے کبو بھی ہے یا حبیبی یا محمد اے میرے حبیب اے محمد آ جا تو آ جا ممبر پہ آ جا آپ کی آواز جنت کا ساتھ نہروں پہ بھی لگی فرشتوں پہ بھی لگی یا سما یا لوگ جھوم رہے ہوں جھوم رہے ہوں جیسے چین جھومتی ہے ایسے جنت جھوم رہی کیوں آج اللہ کا حبیب سنانے والا پھر اللہ تعالیٰ کہے گا بتاؤ اس سے اچھا سنا کہیں گے نہیں کہ اچھا سناؤں کبو کیا ہے کبو تمہارا رب ہے ارے جان پردے اٹھا میرے رنگوں کو میرا دیدار کرنے لو 70,000 پردے اٹھیں گے اور اللہ آپ کے سامنے ہوگا ایک بات سنو ایوب علیہ السلام 18 بیمار رہے انگ انگ میں کیڑے بیٹھ گئے اور آنوں اور کشتیوں کے سوا کوئی کشتی نہ رہی پھر مدینے لے گئی ایک دن کسی نے پوچھا بیماری کے دن یاد آتے ہیں کہ صحت کے دن ہم سے اچھے تھے کبھی کیسے کہ جب بیمار تھے تو اللہ روزانہ پوچھتا تھا ایوب کیا حال ہے اس دور میں وہ لذت تھی جو کسی شہر میں نہیں اب آپ سوچیں جب آپ اللہ کو دیکھ رہی ہوں فردوس کی جنت ہو سربار اس بادشاہ کا ہو اور میرے نبی کا فرمان ہے کہ اللہ آپ میں سے ایک ایک کا نام لے کے پوچھے گا بھائی آپ کا کیا حال ہے میرے بندے آپ کا کیا حال نام لے گا یا فلاں بن فلاں آپ کا کیا حال ہے اس لذت کو تو کبھی سوچو یہ اللہ کا دربار ہے پھر اللہ تعالیٰ کہے گا آپ میرا کلام بھی سنو پھر اللہ کا قرآن ہوگا آواز اللہ کی کتاب اللہ کی ساز جنت کا محفل انبیاء کی صدیقین شہداء کی اس محفل کا کیا کہنا اس اسمبلی میں ریڈیو والا بھی جا سکتا ہے اسلام آباد کے اسمبلی میں تو آپ میں سے کوئی کوئی آئے گا نا وہ بھی ایک دفعہ جاتا تین دفعہ جاتا جا سکے گی اور یہ وہ اسمبلی ہے جس میں ریڑھی والا جا رہا ہے چھولے والا جا رہا اور آپ بھی جا رہے بادشاہ بھی جا رہے خود وزیر بھی جا رہے سلطان محمود غزنوی کا مجھے یاد آ گیا آج سے 70 پہلے اس کی قبر بیٹھ گئی یہ دنیا کا فاتح استانی ہے سب سے بڑا فاتح چنگیز خان ہے اور دوسرا فاتح محمود غزنوی ہے اس کی قبر بیٹھ گئی اس کی جو قبر کو ٹھیک کرنے کے لیے کھوڑا گیا تابوت سلامت کھڑا ہوا 4th century کا بادشاہ ہے 1000 پورے ہو چکے ہیں تابوت جس سے جڑ گئی کہ تابوت سلامت کون ہے تابوت کو جو کھوڑا تو اللہ کا شیر ایسے کڑا تھا جیسے کسی نے ابھی ختم کیا ہے فاتح پانی اللہ کو یوں راضی کر کے گیا تو خبر کی منت نہیں ہو سکی کہ اس کے تابوت کو کھا سکتی جسم کے برباد میں تھا فاتح پانی اللہ کو یوں راضی کر کے گیا تو خبر کی منت نہیں ہو سکی کہ اس کے تابوت کو کھا سکتی جسم کے برباد میں تھا ایسے شم بھی موجود ہم بھی موجود آپ بھی موجود اگر اللہ فراضی کر لیا اور کیا حال ہے کیا حال ہے کیا حال ہے نام لو لے کے کہے گا بولو پھر کہے گا اچھا اب مانگو کیا مانگتے ہو